viszont ez így nem lesz jó, várjál. Volt kockásing, és otthon, ha már tanár leszek most, az a baj a kockásinggel, hogy ezt nem lehet abban forgatni rendesen. Vékony csíkos ruhába sose forgassatok első öcke. Ez is már egyszesít. Így milyen? Nem jó? Inkább a kéket vegyem? Igen, van a ruhámmal. Mi történt ez? Ilyen dzsugás. Észre sem veszem, így jövök el otthonról. Jobb is, hogy hoztam egy inget. Ez lehet, hogy kicsit kicsire. Most költöztünk, arültem, hogy megtaláltam egy doboz alján az ingjeimet. Amennyi inget hordok. Jó, lesz így? Így már tanáros vagyok? Ez a reális. Tanár vagyok, nincs időm vasalni, mert dolgozatokat kell javítanom. Nincs pénzem egy ingre, ami jó rám. Örülök, hogy kenyérre van. Most érzem igazán ezt a tanár feelinget. Így most már tudok nektek influencer kurzust tartani, tanítványaim. Mindenkit üdvözlök. Készültem nektek a kis előadással, és még csak 50 000 forintba se fog kerülni. Mi a bajod, hogy gyűrött az inge? Milyen legyen egy férfi ingje? Kivasalt? Szóval, mint tudjátok, így szép keretes szerkezet, az influencer hetek azzal kezdődtek, hogy elmentem egy influencer iskolába, ahonnan, hát mondhatjuk, hogy kirúgtak. Kirúgtak a suliból, de én, mint az igazi menő emberek, akik Amerikában kiesnek a sulikból, aztán saját céget alapítanak, én is akkor csinálok egy saját influencer iskolát. Amúgy is a semmire kellő tanárok sztrájkolgatnak, meg ilyenek, nem tudnak izé Lamborghiniket venni, úgyhogy addig is, amíg ők lógatják a lábukat, addig én akkor tanítok helyettük is egy kis influencerséget. Itt a saját influencer kurzus. Próbáltam úgy, hogy ne legyen azért túl technikai a dolog. Azoknak is érdekes legyen, akik amúgy nem akarnak influencerek lenni, csak belelátni pár dologba, amiben eddig lehet, hogy nem láttak bele. Mivel ti tudom, hogy csórók vagytok, örültök, hogy kijön a, nem tudom, a pumpkin spice-os lattétok heti egyszer, ezért elintéztem, hogy a Cinema City fizesse helyettetek a kurzust, úgyhogy szívesen. Szóval, kezdhetünk? Most tanárbácsinak szólítsatok. Sajnos én ilyen nagy sztárokat nem tudtam az influencer kurzusomhoz leigazoltatni, mint a Henry Kettner, meg a Erbence, úgyhogy velem kell beérnetek. 10 plusz 1 részre osztottam fel ezt az influencer kurzust. Azt mondták, hogy nem lesz díszkivilágítás Budapesten karácsonykor. Hogy spóroljon Budapest. Én ezt nem értek ezzel együtt. Egyetlen hangulatos dolog ebben a rohadt sáros, lucskos, hideg fosba, hogy legalább van egy kis díszkivilágítás, amíg kimész. Miért? Miért kezd is elvenni? Depresszív egy tél lesz. Ugye minden megváltozik. Amúgy minden megváltozik most. Minden megváltozik. Minden hétköznap jönni fog videó, és néha még hétvégén is. Óriási nagy, nagyon durva. Teki meg azt mondta, hogy ő nem bírja tovább ezt a sok szart, amit nézek, és itt fog hagyni minket. De nézed szombaton is. Hát, hogyha fókuszcsoport rész jön pluszban, ja. Szombaton megy ki. Az igen. Teki ordibálás, azért még néha lesz reményük. Mert amúgy nem költözik messzire, csak egy szobával arrébb. De ott nem lesz ilyen kényelmes ágy, szóval. És majd valahogy bevezetek oda Tekihez egy mikrofont, és akkor hallhatjátok a rédzselését ugyanúgy. Szóval, kezdjük el az első fejezettel. Az első fejezet pedig nem más, mint Hogyan legyél influencer című fejezet. Látjátok, 10 plusz 1 pont. Igen, ezt én csináltam a Photoshopban, ami ezt rohadtul nem értek. Miatt elkezdjük a komolyabb részeket, beszéljünk arról, hogy ha valaki tényleg nem érdekel az, hogy értelmes tartalmat gyártson, hogy kifejezze önmagát, hogy valami gondolatot átadjon, hogy jó videókat csináljon, ez kinek van erre ideje, és nagyon teljesen megértem. Szóval nekik az első pontban tartanék egy gyors talpalót. Semmit mondó influencer akarsz lenni, akkor legyél szép és szexi. Ez alap. Ha ez nem vagy, akkor ezt add is föl szerintem kb. Rögtön. A semmit mondó influencernek szépnek kell lenni, szexinek, olyannak kell lenni, hogyha lány, akkor mindenki meg akarja dugni, hogyha fiú, akkor azt szeretné az összes lány, hogy megdugja őt. Ez az alap. A szégyenérzet, azt minél hamarabb szerintem el kell hagyni. Egy csomószor meg kell csinálni olyan dolgokat, amit, hogyha van egy egészséges szégyenérzeted, akkor nem csinálsz meg. Úgyhogy ez az első, amit meg kell ölnöd a lelkedben. Csak azt nézd, hogy mit néznek mások. Külföldi neves influencereket, és utánozd le őket egy az egyben, másod le a tartalmukat egy az egyben. Akár kb. Le is fordíthatod a videójukat néha szó szerint. Valaki hív, és nem ismerem a számát. gázos hívott, hogy ott van a házunk előtt, és valamit megnéznének. Az a jó, ilyenkor tudjátok, hogy itt csak úgy napközben, hétköznap jönnek. És nem is szóltak, hogy jönnének. És akkor nyilván hol vagyok? Hát hol vagyok, geci? Anyádban. Az a lényeg, hogy mi a legfontosabb egy influencernek. A pénz is jó válasz, sokan írtátok ezt, de a figyelem. A figyelem mindenek felett. Az a lényeg, hogy figyeljenek rád. Állandóan bent van a neved a hírekben, beszélnek rólad, akkor influencerként gyakorlatilag elérted, amit lehet. A figyelem mindenek felett. Mindig legyen kirobbanó energiád, minden, amit épp, amiről beszélsz, vagy amit reklámozol, az mindig épp a kedvenced. Ne felejtsd el, hogy te vagy a világ közepe, te vagy a világ közepe, és senki más. Az életed tökéletes, és ezt ne félj megmutatni másoknak. A tartalom rólad szól. Nem másról, de ha másról is szól, az általad szól, te vagy a szűrő, és, de igazából te vagy a középpontban. Egy jó Henry Kettner vlognál is néha mutatja a tájat, de mindig az ő fejét látjuk, ahogy magyarázza, és a többi dolog csak így körülötte történik. Te vagy a középpontban, te vagy a lényeg. Az életed eseményei gyakorlatilag mindenkinek az a legfontosabb, úgyhogy nagyon figyeljetek arra, hogy ami veled történik az életben, akármilyen unalmasnak tűnhet, és akár elmész egy boltba, vagy nem tudom, eszel valamit, meg ilyenek. Ez másnak baromi érdekes lesz. Ez másnak fantasztikus tartalom, mert nyilván az ember egész nap dolgozik, elmegy a boltba, eszik, és haza akar menni, és azt nézi, hogy más is boltba megy, megeszik. Párkapcsolatokat nagyon jól ki lehet árusítani, lájkokra, megnézettségre a csajodat, vagy a pasidat. De mondjuk utána szétmentek, és erről meg nincs már videó, meg ilyenek, akkor ha utána érdeklődnek, hogy hol van az a lány, hol van ez a fiú, akkor meg kérd ki magadnak, hogy hát ne haragudj már, de hát ez a magánéleted, és nem rájuk tartozik. Szóval mindig csak amikor kényelmes, akkor így az egészet árusítsd ki, és amikor meg már kényelmetlen, akkor még kérd is ki magadnak, az a fontos, hogy azért van határ. Húzzuk meg a határt, jó? Nyilván a szponzor a lényeg, hogy benne legyél azokban a körökben, azokban az ügynökségi körökben, jó pofizni el kell menni mindig, meg ilyen helyekre, és akkor mindig jön a pénz, akkor is, hogyha nem néz senki. Úgyhogy így ebbe foglalnám össze, hogy hogyan érdemes influencernek lenni. Mit szóltok? Jó lesz? De jó, lehet, hogy azt mondod, hogy oké, de én videókat szeretnék csinálni, én értelmes tartalmat szeretnék csinálni. Én nem csak egy ilyen semmit mondó influencer akarok lenni, akkor, hogyha erre adod a fejed, a nehezebb útra, akkor mit kell tenni? Úgyhogy jön is a második fejezet. Ami te, mint videós. Beszéljünk egy kicsit rólad az első körbe. A videózás nem árt, hogyha amúgy egy szenvedélyből indul ki. Csomó ember, aki sikeresnek látunk, az azért kezdte el, mert egyszerűen szenvedélyesen szerette a videózást, a filmeket, a filmművészetet. Én is, hogyha most mire ezt megvágom és megtalálom, akkor mutatok videókat. Én már gyerekkoromban még a kazettás kamerán is már filmeket csináltunk. Tesómmal, meg a barátokkal, és azt úgy kellett még akkor összevágni, hogy mindig visszatekertük a jelenetet, és akkor újra rávettünk egy új jelenetet, és akkor emiatt úgy volt utána, hogy így minden jelenet előtt ilyen öt ilyen másodperces ilyen bevágások voltak, mert nem sikerült mindig pont jól visszatekerni. Szereznünk! De aztán meg volt az első ilyen digitális kameránk, még mini CD-re vett föl, nagyon rossz minőségben, de azzal is csináltunk videókat, én megvágtam a Movie Maker-ben, és van egy csomó videóm gyerekkoromból, amikor ilyen Movie Maker-rel megvágott mindenféle videókat csináltam, majd megkeresem őket. Hogyha szenvedély miatt kezded el a videózást, akkor sokkal tovább kitart ez a dolog. Aztán meg kell vizsgálni, hogy mi érdekel téged, meg nyilván az is fontos, hogy mi érdekelhet másokat, hogyha ezzel hosszú távon akarsz foglalkozni, mert hogyha elengeded ezt, hogy bármikor más megnézze a videódat, az is egy jó dolog, és csak feelingből forgatod a videókat, de érdemes megnézni azt is, hogy valami olyan dologról szólnak a videóim, amiről már ezer másik ember csinál hasonló vagy jobb videókat, akkor érdemes-e ugyanazt megcsinálni. Azt se lehet elvárni, hogy jó, hát én is nem tudom, a filmeket szeretem, úgyhogy én is egy ilyen arc nélküli podcastet csinálok most, és elmondom a véleményem filmekről, és aztán várom, hogy majd sikeres legyek, mert van belőle ezer, és vannak, amik ennél minőségibbek, és valami plusz tudtak belerakni. Nem úgy van, hogy megtanod az alapokat, és akkor sikeres leszel, mert az ötlete 99% a kuka. Kuka, mert már ezre megcsináltak jobban, kicsit előrébb kell látni, hogy mi az, ami még nincs, ami érdekes lehet, amit szívesen csinálsz. Nehéz felmérni, hogy mi az, ami számodra is érdekes, és még nem csináltok róla a videót, de meg kell találni, mert nem várhatod el, hogy na jó, hát csinálok Minecraft videókat, és akkor aztán csodálkozom, hogy mint az ezredik csak a hónapban Minecraft videós, így nem nagyon fogsz kitűnni. Azt is érdemes átgondolni, hogy mit akarsz mondani. Valami érdekes, valami magadból, amit szívesen elmondanál másoknak. Lehet, hogy nem lesz túl egyedi, meg ne, mindegy, csak úgy, hogy legyen valami gondolatod, amit át akarsz adni, valamin, amin el lehet indulni, hogy én ezt szívesen elmondanám más embereknek. Nem csak az, hogy én most megmutatom magamat, hanem azt, hogy én most mondanék valamit a világról. Kérdés, hogy ezt érdemes vagy érdekes-e, de akkor is az már egy jó kiindulás, hogy te mondanál valamit a világról. A személyiség fontos, sőt, a YouTube-on, meg ezen a platformon a személyiség, a személyesség, mindkettő nagyon fontos dolog. Bele lehet rakni egy videóba úgyis a személyiséged, hogy nem látszol, de csomóan próbálják elrejteni, hogy nem mutatják az arcukat, nem raknak bele semmilyen személyiséget, amitől egyedi lenne, és aztán csodálkozunk, hogy senkit se érdekel. Az, hogy ott van az arcod, hogy vállalod, hogy valakihez tudnak kapcsolódni, akit látnak ők is, hogy ő egy ember, és ő mondja, az alapból sokat segít, de úgy is bele lehet rakni személyiséget, hogy nem látszol, úgy sokkal nehezebb és sokkal több kreativitás kell, de például a Vidman videók az elején nem látszódott a Tomi, és mégis érezted a személyiségét, mert benne volt a videókban, de cserébe sok munka és kreativitás volt benne, de meg lehet oldani úgy is. Amin így gondolkoztam, hogy milyen videók az a videósok és videók, amiket nem szeretek, vagy általában kritizálok, és próbáltam egy közös pontot találni, az a humor. Azt kell mondjam, hogy a humor általában hiányzik azokból a videókból, a jófajta humor, amiket kritizálok. Szóval nagyon sok dolgot meg lehet úszni, szerintem egy egészséges öniróniával, humorral, lazasággal, borzasztó sokat meg lehet úszni. Annyival másabb a feeling, nem ilyen befeszült. Egyszerűen egy trash tartalom, és hogyha tisztában van azzal, hogy trash, ha van benne irónia, van benne igazi humor, akár nem ez a elekrobi féle, nem vicces viccelődés, hanem az a, akár én szeretem a primitív viccelődést, imádom. A meglepőt, az öniróniát, hogyha ez van benne, azt szerintem az nagyon sokat tud segíteni. Szóval ilyen humor nélküli videókhoz, az kinek van kedve olyanokat nézni. De persze van, aki csak így eljátsz, hogy vicces, effektekkel meg minden, ezerszer használt mémelésekkel, de az a humorról beszélek, ami az emberből, a személyiségből fakad. És? Várjál, mert még nagyon sok dolognak kell lenned, rugalmasnak is. A rugalmasság nagyon fontos. Alkalmazkodni kell egyfelől a változó világhoz, meg általában rájön az ember, hogy megcsinálj egy videót, és akkor hát igen, ez nem működött, akkor ezt így kicsit alakítom, és akkor így folyamatosan alakítja a videót, és lehet, hogy a tizedik videó után már teljesen más csinál, mint amit eredetileg elkezdett, de mindig alakult ahhoz, ami szerinte tényleg egy jó tartalom lehetne. Én is alapból a fókuszcsoportot, a legelején a kiindulási gondolat még az volt, hogy valami napi szinten minden új magyar számról lenne egy ilyen rövid kritika videó. Aztán az átment abban inkább a YouTube-ról, de az a YouTube is szoszó, úgyhogy azt is kevertem azzal, hogy benne legyen néha egy kis közélet, és akkor így alakult. És ez már úgy mondom, hogy ez már azelőtt már volt 6 évig egy másik YouTube csatornám, ami ugyanúgy alakult. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy legyen rugalmas. Amit nagyon fontos, mindenki írja fel magátnak, hogy meg kell tanulnod angolul. Nagyon sokat segít. Angolul meg kell tanulnod. Kész. Nincs olyan, hogy nem lehet megúszni. Angolul meg kell tanulni. Gyakorlatilag a világnak a 99,9%-át elzárod magadtól, ha nem tudsz angolul. Rengeteg inspiráció, rengeteg ötlet, rengeteg tutoriál. Mindent angolul lehet megtanulni. Angolul tudni kell. Ez egy plusz érzék. Amint, hogy hallasz, meg látsz, ezek nem ártanak a videókhoz. Az angol is egy ilyen dolog, amit nem lehet megúszni. Meg kell tanulnod a Google-ben, meg a YouTube-on megkeresni a szarjaidat, nagyon sok ember van, aki érthetetlen módon, de nem tud. Nem tudja, hogy kell a Google-t használni. Teki erről meséltne, de én is mesélhetnék. Nyilván lehet segítséget kérni emberektől, akik értenek hozzá. Ezek jó dolgok, de minden szarér, amit tényleg egy perc alatt meg lehetne keresni a Google-be, azért szaladgálni emberekhez, az azt jelenti, hogy nem vagy hajlandó belefektetni a munkát, hanem oldja meg helyetted már. Hozzám meg hozzám. Ez a csináljunk egy Instagram oldalt, ami azt jelenti, hogy Google kereső, és akkor írhatnak dolgokat, és akkor megmutatjuk, hogy hogy kellett volna megkeresni Google-ben. Mert én itt nem fogok mindent a szádba rágni, nem fogok mindent megtanulni helyetted. A dolgok nagy részét én hosszú évtized alatt tanultam meg, úgyhogy állandóan a Google-ben rákerestem, fórumokat böngésztem, YouTube tutoriálokat néztem, és akkor eljutottam oda, hogy tudtam. És meg is jegyeztem, mert beleraktam az energiát, és így jobban megjegyzi az ember. De valaki oda jön és elmondja, erre meg erre kattints, holnapra elfelejted. És újra oda kell jönni, mert nem tudsz rákeresni megint. És ami még fontos, amit így lehet, hogy Erbenc ezzel nem fog egyetérteni, de a maximalizmust ezt el kell felejteni. Nincs maximalizmus. Baromság. Hülyeség. Kuka. Nincs tökölésre idő. Ismerek embereket, akik el akartak kezdeni videózni, ezt sose kezdtek el rendesen, és így fél évig baszakodtak egy videón, és még ezt, még ezt, még azt, meg amazt, és akkor, és aztán végül kisarakták soha. Így nem tanulsz. Megnézed, megcsinálod, nyilván megpróbálod a legjobb tudásod szerint csinálni, de van egy pont, amikor azt gondolod, hogy jó, ez kész, ez már megvagyok, ezt kirakom, megyek tovább, tanultam az előzőből, ezt a tudást beépítem a következőben. És azzal se tökörök örökre, és aki mondjuk egy hónapig baszakodik egy videón, aztán kirakja, és nem lesz sokkal jobb az a videó, azt valószínűleg a nézők nem is érzékelik, miközben ott lenne egy ember, aki ez idő alatt megcsinált 5 videót, és mindegyikből tanult, előrébb lesz sokkal. Sokkal. Szóval nem baj, hogy egy videó nem tökéletes. Sose lesz tökéletes. Nyilván, amikor már nagyobb projekteket csinálsz, meg évekig dolgozol valamin, meg kevesebb, de nagyobb projekted van, az más, de az elején nem szabad minden kis baromságon fennakadni, hanem menni kell, hagyni kell a maximalizmust, és tanulni. Nincs tökölés. Nincs tökölés, gyerekek. Következő pontra megyünk, egy rövidebb pontra, de visszagondolok egy kicsit a Erbencék influencer kurzusára, és mi az, amit nem mondanak el? Nagyon, amit elfelejtettek emlegetni azon az influencer kurzuson. Szóval ott csak itt tanítják, hogy influencer legyen, hogy legyen influencer, és akkor hát a topba tartozhatsz. Egy, amit ott elfelejtettek elmondani, hogy szinte biztos, hogy nem fogsz. Szinte biztos, hogy nem fogsz a top influencerek közé tartozni. Nem szabad mohónak lenni, szenvedéllyel kell csinálni, mert az az egyetlen, ami átsegít majd egy csomó éven, amíg nem lesz sikered. Hogyha csak azért csinálod, hogy meggazdagodj, vagy nem tudom, vagy híres legyél, akkor egy idő után meg fogod unni, amikor már 2 évet csinálod, és még mindig nem vagy híres. Szeretned kell, úgy kell csinálod, hogy akkor is csináld, ha amúgy nem néznél senki, ha csak magadnak csinálnád. Én is rengeteg videót csináltam, amit csak magamnak csináltam. Imádok videózni, a képet, a hangot, manipulálni az érzelmeket, minden ilyesmit a videón keresztül, az, hogy érzelmeket, értelmet átadni, ezek fantasztikus dolgok. És nyilván az még jobb, ha megoszthatod valakivel, de nyilván az ember akkor is csinálja, hogyha csak magának csinálta. Én gyerekkoromban nagyon sokáig így voltam. Aztán csináltod akármilyen jól, akármilyen sokáig, megvan az esélye, hogy soha nem lesz ebből semmi. Pénzed, sikered, benne van. Vagy azért, mert nincs szerencséd, vagy jó dolgot csinálsz, csak éppen nincs rá igény, vagy nincs önkritikád, és amúgy nem is olyan jó, amit csinálsz, csak az ismerőséd azt mondják, szóval ha ez a mindsetem, hogy én híres influencer akarok lenni, hát mehetsz, de valószínűleg nem leszel az. Amúgy nem tudom, nekem elég későn jött az, hogy YouTube-ozzak, pedig az sem volt késő, mert 2014-ben elkezdtük, de hogy pedig én régen is szerettem videózni, de vagy nem kezdtem a YouTube-ot. Egyszer elkezdtünk egy zenés csatornát, zenékről híreket, meg ilyeneket nyomtunk nem sokáig, mert a YouTube az mindent letiltott, ami zenével kapcsolatos már akkor is. Aztán a Kimityú miatt kezdtük el, és akkor élveztük. Jó, hobbi volt, és aztán csináltuk évekig. Aztán meg pont jókor elkezdtem a fókuszcsoportot, hogy valamit csinálsak, amit egyedül is. 6 lépés, az meg ilyen underrand sikerei voltak. De nagyon szerettem. Ott aztán tényleg mindent kipróbáltunk. De az is egy szép időszak volt, csak felnőttünk, és már nincs idő erre. Én is abba hagyhattam volna a 6 lépésben, amikor már 3-4 éve nem volt semmi sikere, de egyszerűen imádtuk csinálni. Úgyhogy ez vitt tovább minket. Emlékszem, Indexen volt egy Szirma interjú, az nagyon megvan bennem, mondta, hogy hát még azért, és ezt nagyon rég mondta, 2014 vagy 2013-as interjú, mondta, hogy hogy azért még mindenki kezdje el, mert még bőven van hely itt a youtuber piacon, és akkor mondom, bázzak, el kéne kezdeni. Hát én, öreg Szirmai azt mondja, azt sem mondják el, de most akkor én itt szólok nektek előre, hogy nem ebből fogsz meggazdagodni. Azért, hogy gazdag legyél, azért kár elkezdeni influencerkedni. Szóval külföldön lehet, hogy... De ott, érted, külföldön lehetsz nagyon gazdag az influencerkedésből, de a verseny is milliószor nagyobb. Azért vannak más utak itthon, amik sokkal tutibb és fixebb pénzeket hoznak. Szóval elmész, mostanában szerintem valami jó szaki vagy, sokkal több pénz. És ott non-stop. Már idén mondhatnád, hogy egy évre előre be vagy táblázva. Akkor a hiány van szakikból. Na, hogyha tényleg tanulod, akkor tudod, hogy lehetsz egy jó szaki, vagy nagy eséllyel, de elkezded az influencerkedést, akkor mondjuk egy a tízezerhez, hogy ebből pénzt fogsz keresni. De egy jó szaki azt szerintem, vagy egy jó szakma, ne add föl az influencerség miatt, és azért még mindig nem tartunk ott, hogy tényleg tényleg az oligarchák, amint már mondtam, egy jó szaki, egy tévés, szóval nagyon sok ember sokkal jobban keres az influencereknél, és az influencerség van egy ilyen csúnya dolog benne, hogy itt még nem is lehet nagyon adót csalni, hiába hiszik az influencerek adót, csak pedig az influencerek a legkevésbé, mert a YouTube, meg minden ilyen bevétel elektronikusan jön, azt nem lehet elcsalni. A cégek, akik ugye szponzorációt fizetnek, azok is számlát adnak, mert egy cég is csak úgy tud, hogyha minden hivatalos pénzt adni. Szóval valahol nem lehet az adóval csalni, ez az influencer biznisz, hogy ezzel vigyázni kell. Az más, hogy a pénzt mostani viszont a filmiparra nagyon jól lett, de az egy másik téma. Menjünk tovább. A lényeg, hogy nem kell újra feltalálni. Ez a negyedik pontunk, hogy nem kell megreformálnod most a influencer vagy videós ipart, hogy egy forgatókönyv író szavaival éljek, ugyanazt kell csinálni, csak másképp. Ez egy érdekes összefoglalás szerintem. Hogy mondjam? Filmek több mint 100 éve léteznek. Több mint 100 éve léteznek, 1 millió fajta film van, rengeteg film van. Nagyon sok dolgot kipróbáltak, hogy mi működik, mi nem, mozgóképben, úgyhogy oda fordulnék. A filmek irányába inspiráció forrásként. 10 éve megy a YouTube biznisz, filmek meg több mint 100 éve vannak, szóval akkor talán lehet, hogy érdemes odafordulni és átvenni, ami működik. És a legsikeresebb youtuberek egy csomószor teljesen ilyen filmes eszköztárakból vesznek kölcsön. Akár snitteket is így leutánoznak, vagy hát hogy mondjam, omázs nekik. Még akár Logan Paulnál is van, hogy egy Kubrick filmből vannak a snittek így, vagy a vágás átvéve. Mert működik, mert jó. És ez tök jó. Amúgy, ha már filmek, akkor itt fogom beszúrni a Alec Robison. SPONZIBLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO City kifejezeti helyetetek ezt a kurzust, akkor meg szólok, hogy Cinema City filmünnep lesz. Várj, a telefon, most ezt... Mennem kell. Szünet van! Lázas lett az Ábel, úgyhogy el kell mennem érte a bölcsödébe, és hazaminni, aztán visszajönni. Sztrájkolok! Igazatok van, inkább nevezük sztrájknak. Megyek sztrájkolni. Ugye? Itt vagyok újra. Kicsit hőemelkedése van meg ilyenek, de már hazavittem. Hol tartottunk, mikor elszaladtam? Hol tartottunk? Ja, várjál, én tudom, hogy hol tartottunk. Én is tudom, hol tartottunk. Várjál, megvan. Itt van nálam. Sponzita! Pont arról beszéltünk, hogy filmekből kell inspirálódni. Akkor itt van egy remek alkalom, amit mondok nektek, hogy akkor tessék, inspirálódjatok filmekből, mert Cinema City filmünnep lesz. Amikor tudjuk, hogy olcsóbb a jegy. Még emlékszem, ott voltam az első ilyen filmünnepen. Még nagyon régen volt. Ott néztem meg a Sam című horrort, és ilyen japán horror volt, Sisúval néztük. Életemben nem féltem annyira. Azóta ki vagyok az ilyen japán horroroktól. Kicsit elkalandoztam. Mindenkinek felhívom rá a figyelmét, hogy november 3 és november 6-a között minden Cinema City-ben filmünnep lesz. Kedvezményes jegyárakkal, kevesebb, mint fél áron mozizhatsz, ami azt jelenti, hogy 1100 egy 2D-s jegy, 1300 a 3D-s jegy. Vannak még 3D-s filmek amúgy? Már nem annyira divat, nem? Olyan filmek lesznek, mint a Black Adam, Blokád, Tad, az elveszett felfedező és a smaragdtábla, Mrs. Harris Párizsban megy, Toldi, Fűző, Krokodil, Démoni fény, Hétköznapi kudarcok, Kerekes viccával, mondjuk Kerekes vicce az a magyar celebrity crush-om amúgy. És vannak amúgy külön programok is, mint filmes közönség találkozó, kerekasztal beszélgetések. Ennio Morricone, jól mondom? Ennio Morriconról van egy film, ahol lesz egy filmzeneszerzővel Balázs Ádámmal beszélgetés. Valamint Réz Ádámnak is lesz filmklubja, Semmi és az Amsterdam filmekhez. Szóval mindenkinek ajánlom a filmünnepet. És ott lehet menni inspirálódni. Amsterdam. Melyik az a film, az az Amsterdam? Az az, amit tömve van sztárokkal? Köszönöm a Cinema City-nek, hogy szponzorálták, és húzzon mindenki a moziba. Mert hogyha valami, akkor a film az a legjobb inspirációforrás. Amúgy erről ezt tovább is akarom vinni, ezt a gondolatmenetet. Úgyhogy ezt most tovább is fogom vinni. Na, itt egy komment, Black Adam-et láttam hétvégén, nekem bejött. Ja, ez a tipikus, az a film, amikor a kritikusok és a közönség teljesen megoszlik. Ezt már mostanában megszoktuk. Szóval a filmekből rengeteg filmes alapelvet már az évtizedek alatt így leszűrtek, hogy mitől működik egy film felépítése, meg úgy egy csomó elvet, most mondok egyet, például a show don't tell elv, amit sokan nem fogadnak meg itthon youtubosokként sem, pedig érdemes lenne például, az arról szól, hogy amit lehet ezt a filmben, vagy videóban ugye ez esetben meg kell mutatni, és nem csak magyarázni róla. Szóval ezt is egy csomószor látok vlogokat, ami arról szól, hogy elmagyarázzák, hogy mit fognak csinálni, aztán valamennyi vágókép, aztán csak magyaráznak, miközben egy vlognak az lenne a lényege, hogy látom, hogy mi történik, és magamtól azt én aztán látom, hogy mi történik, nekem ne magyarázza, csak a muszáj. Ez csak egy dolog, és több száz ilyen örökérvényű mondat van, amiket így már megfejtettek a filmesek, amiket érdemes szerintem megfogadni, hogy mondjam. És az, hogy a videós nyelved, hogy jó egy vágás, hogy a kompozíciós képességet, hogy mitől lesz szép egy kép, hogy ezek fejlődjenek ahhoz, azt kell, hogy rohadt sok filmet nézzél. Tudjátok, amikor valakit megkérsz, hogy csináljon egy fotót, és akkor az a fotó, hogy így derétől le vagy vágva, és a kép 90% az ég, biztos mindenki látott már ilyet, az azt jelenti, hogy annyira nem, nincs tisztában az az ember, lehet, hogy nem is kell neki, de a kompozíciókkal, de neked videósként nem árt érezni, hogy mitől lesz egy snit szép, mert a legfontosabb, hogy fentebbről kell tanulni. Ez a legfontosabb, hogy fentebbről kell tanulni. Videósként nem a többi videóstól kell tanulni, főleg nem a magyar videósoktól, de látod, ez most egy kicsit paradoxon szül, amit most mondok. Videósként filmesektől, egyel magasabb szintről kell inspirálódni. Ebben a influencer kurzusban, amit néztünk, borzalmas igénytelen emberek voltak, majd igénytelen tartalommal. Még a megvalósítás is igénytelen volt, tőlük kéne tanulnom, ne viccelj már, légy szíves. És olyan dolgok is fontosak, amik tényleg, ez sem egy új találmány, hogy mondjuk a videónál nagyon fontos, hogy milyen a videó eleje, és szerintem, a legtöbbek szerintem milyen a vége, az is fontos, mert egy filmnél leülsz, hogy jó, akkor most leülök, és akkor másfél óráig minimum ezt akkor figyelem, nézem, és akkor ezt már úgy ülsz le, az filmnek van ideje kibontakoznia, de egy internetes tartalomnál, ahol folyamatosan ömlik a arcodban rengeteg videó, ott egyszerűen nincs erre idő, az ember az úgy ül le, hogy ő most lehet, hogy másfél óráig nézi a internetet, de hogy a te videód az csak egy a sok közül, úgyhogy nagyon fontos, hogy az elején meg kell ragadni a figyelmet. Itt nincs olyan, mint egy filmnél, hogy van időd. Aztán később be lehet mélyedni, hogyha már megfogtad az ember, de nagyon nehéz, az első 5 másodpercben meg kell ragadni, vagy max 10. Főleg, hogyha új néző van. Mert egy régi, aki már tudja, hogy mire számít, az türelmesebb, de egy új nézőt, ezt meg kell, ott kell, rögtön meg kell ragadni. Erre vannak rengeteg módszer, ez is egy külön művészet amúgy. És utána meg, hát igen, egy csomóan úgy viszik végig a videókat is, bár szerintem én szeretem, hogy van egy kicsit ritmusa, és nem csak végig zakatol, mint egy Aless Csigér videó, mint láttuk. Nagyon szépen lehet játszani amúgy a hangulatokkal, komoly, komolytalan, pörgős, lassú, csomószor én szeretek azzal is játszani, és már akkor kezdek össze-vissza eltérni a tárgytól, de mondjuk főleg fesztiválos videóknál, hogy kombózni azt, és ezek nagyon finoman és ízlésesen kell, de olyan, ahogy nem egyértelmű, például egy bulis jelenet alá, ami ott mindenki táncol, meg jól érzi, meg tombol, azt mondja az ember, hogy jó, de biztos van vidám zeneke, de szerintem pont, hogy az alá rakod be a legcsillesebb, lájtosabb, ilyen misztikus zenét, akkor annak is egy nagyon érdekes, hogy a kép meg a hang más hangulatot ad át, abból is nagyon érdekes érzéseket lehet És általában egy fesztiválos videónként egyszer szeretek is élni vele, hogy egy ilyen lájtosabb zenénél. Partisabb rész. De olyan is lehet, hogy egy szomorú, csomószor egy filmben is szoktak azért játszani, hogy egy szomorú jelenet után egy, mondjuk egy vidám zenével van vége az egésznek, és akkor is érzetem, és nem kell vidámnak lenned, de egy olyan furcsa érzés kelt benne. Szóval az érzésekkel nagyon szépen lehet játszani. Nézzük, mondok három szót, majd rakjátok sorrendbe ti. Tartalom, minőség és technika. Fel kell állítani ezek között ezt a piramist, hogy mi a legfontosabb, és ez a tartalom. Szóval a tartalom mindenek felett. Lehet rohadtul igényes egy videó technikailag, meg kivitelezésben. Ha nincs tartalom, akkor nem az kuka. Amíg valami videó bénácska, technikailag nincs rendben, de van benne tartalom, valami érdekes, valami amit szívesen nézel, az sokkal jobb. Dönteni kell a dolgok között, mindig a tartalom legyen a legelőső. Tartalom a legfontosabb. És utána lehet figyelni arra, hogy megpróbálsz minőségi lenni, amit bele tudsz vinni egy kivitelezésbe, az egész összerakásába, hogy minőségi legyen. És hogyha ez is megvan, akkor még a technika jön, hogy a technikai skilljeidet is fejleszteni kell, vagy akár új és új eszközöket beszerezni, hogy ez technikailag is rendben legyen. De a legfontosabb mindig a kacsacsör álljon szépen a tartalom felé, aztán próbálsz a minőségbe figyelni minden szinten, akár a megírástól kezdve a kivitelezésen keresztül, ahogy tudsz, és utána még a technikát aztán még hozzárendelted, ami már nyilván pénz bevonásával is jár. Vizuális kultúra tanárunktól vízből megkérdezte valaki, hogy Henry Kettner művészete. Megnézett pár videót másnap, azt mondta, hogy ilyen jót rég nem látott. Ez hogy lehetséges egy felnőtt embertől nem ért? Hát úgy, hogy le van maradva szegény. Hogy neki el van adva a parasztvakításnak az, hogy a külcsin el van adva, úgy, mint hogyha tényleg igényes lenne. Amiről még beszélnünk kell, hogy videósként, internetes videósként, legalábbis az elején mindent te fogsz csinálni. Nem úgy lesz, mint a filmekben, és erre mindjárt visszatérünk, de előtte még jön egy ötös pont, amire külön én ki akarok térni, mert ez nagyon fontos alapelv, és az nem más, mint a technika. Technikáról beszéljünk egy kicsit. Semmi technikai részletben nem megyek, csak pár alapelvet le akarok fektetni, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. El akarsz kezdeni videózni, ne vegyél semmit. Semmit. Nem, ne vegyél semmit. Nem, semmit. Nem szabad venni semmit. A telefonoddal kell elkezdni. Ott a telefon a zsebedbe. Akármilyen régi, van rajta videó valószínűleg. Nagyon sokszor láttam azt, hogy így az emberek így, hát még ezt, meg azt, meg azt, még ezt is be kell szerezni, meg ezt, ilyen technika kell, olyan technika, és akkor majd, ha minden meg lesz, akkor elkezdem. Általában ezek az emberek nem kezdik el soha. Még azok az emberek, akik bármi áron elkezdjék, akár telefonon, azok megtanulják már a telefonon, aztán majd szépen lassan megveszik a cuccokat, amire szükségük van. Általában az ilyen pótcselekvés, hogy mindenféle technikát megvásárolsz, miközben nincs rá szükséged. Csak hogyha már mondjuk alapból valami olyan háttérre rendelkező, hogy értesz hozzá. Nem kell mikrofon se. Tudom, hogy az fontos. A mikrofon majd sokkal fontosabb mikrofont venni, mint bármilyen videót, de az elején nem kell. Elején egyszerűen ki kell próbálni, hiszen szereted ezt csinálni, le tudsz-e szúrni egy telefont, tudsz-e belebeszélni, még nem kell, hogy ezt kirakd bárhova, csak az egész feelingje meg legyen, mert lehet, hogy ott rájössz, hogy nem is tetszik neked ez az egész. Semmit nem szabad venni, bár tudom, hogy nehéz megállni, mert mindig olyan izgi, akkor hú, most akkor ebbe veszek valamit, és akkor az úgy éreztem, hogy már haladtam. Ez az a baj, hogy csomószor így az, hogy pénzt költesz és vásárolsz, ezzel ellensúlyozod, hogy amúgy nem haladsz. De ez ad egy ilyen haladás érzetet. Mindent már csak akkor lehet megvenni, ha tudod, miért veszed meg. Meg tudod indokolni, hogy neked ez miért nem elég a mostani, és miben lesz jobb a következő. És konkrétan tudod, hogy ez már hátráltató tényező. De amíg nem tudod a szart, hogy miért szar, és pontosan mitől lesz szar, addig aztán tök mindegy. Jegyezzétek meg, és tudom, hogy ez mindennel szembe megy, amire kondicionáltak minket így a kapitalista világban, mindennel szembe megy, mert mindig új kell, mindig a legújabb kell, mindig minél több kell. Nekem is egy csomó cuccot vettem, hogy nekem ez mindenképp kell a videózáshoz, és alig használtam. Ne legyél olyan, mint egy csomó, hogy csak örökre készülnek a videózásra, aztán sosem sosem kezdenek el igazán videózni. Hogyha nagyon-nagyon akarsz valami cuccot, akkor én azt mondom, hogy új telefon néha vennie kell az embernek. Ugye? Szóval akkor már inkább beleraknék abba egy kis plusz pénzt, hogy ne mondjuk már egy mai telefon már nem lehet venni olyat, ami rossz lenne videózásra, de akkor inkább abba raknék plusz 100 ezer forintot, szóval vennél egy telefont 100 ezerért, akkor inkább vegyél 200 ezerért egy telefont, és akkor már figyeld, hogy legyen jó kamerája. Ahelyett, hogy vesz egy új telefont, és még sok-sok-sok 100 ezerért mindenféle kamerát, mikrofont, izét, amivel még én kezdtem, Canon 5D, az volt az első DSLR, amivel lehetett filmet forgatni, hát annak a full HD-je, az 720p-se volt. Panasonic az kicsit berúgta az ajtót annó a 4K-val, meg azzal, hogy milyen felhasználóbarát volt, aztán a Sony meg a Panasonic az feljöttek, Canon az kicsit hátra maradt, ilyen consumer szinten. Aztán nyilván, aki már nagyon profi, annak már ez se elég, mert akkor neki retke, meg mindenféle ilyesmi. Blackmagic, ami tök jó, csak tudd, hogy miért veszel valamit, és miért raksz bele mondjuk plusz 100 ezreket, akár milliókat, miközben lehet, hogy neked az bőven megfelelne. Én GH4-el volt az első saját kamerám, azóta van GH5-öm, és már van GH6-om is, de például a GH5-tel streamelek, ott megvan a fix helye, mert nekem már lehet, hogy kell több kamera. Meg most, hogy jön az új műsor, gyakorlatilag kialakított stúdió rész lesz majd egy idő után, és nem akar egy idő után az ember minden nap átcuccolni minden cuccot, úgyhogy már majd lehet, hogy kell több kamera, több gép, de az is kialakul. Szóval én, aki a videózásból él, én is azért most már azért meggondolom, hogy mit veszek, most már kényelmet azért figyelem, szóval nem azt akarom, hogy szívassam magam, hogy most mindig mindent átpakolni nulláról, mert az is nagyon el tudja venni a kedvet, hogy csinálod a videót, bele szellemülni, és még a technikai részekkel cseszekedsz minden nap, ilyen szinten már nem segít, de aki elkezdi, annak mindenképp azt ajánlom, hogy vegyen vissza a költésből, és aki meg arra hivatkozik fordított esetben, hogy hát ő azért nem tud elkezdeni videózni, mert nincsen eszköze, ne haragudj, TikTokon már bárki tud szerkeszteni, meg felvenni, meg minden, egy leggagyibb telefonon is, szóval kifogás az nincs. És akkor most térjünk rá egy fontos dologra, megnézzük magát a videózás folyamatát, a kitalálástól az elkészítésig, és utána még pár dologgal kiegészítenem ezt a dolgot, de attól félek, hogy már így is régóta beszélek. Eredetileg ezt egy részbe akartam, de az még csak az ember 2 órás YouTube videót, szóval szedjük ketté, és akkor most ez volt az első rész, és a következő részben megkezdjük. Most jönnek az igazi fincsi részek, már ez szerintem most is nagyon sok okosat mondtam. Egy vagy két napon belül, de valószínűleg egy napon belül már jön is a következő rész, az influencer kurzus második része. Addig meg, igen, a következő részben mindenkit kikérdezek, föl kell mondani a leckét, osztály, vigyázz! Mit szoktak mondani ezután a tanárok? Mit szoktak mondani a nap végén a tanárok? Azt szokták mondani, hogy...